գների նվազում, եւ սա է հենց էական պատճառը, որ ազդել է գների 10 դրամի փոփոխությանը։ Ներկայիս տատանումները բարձրացում միջեցումուր են տանում ձեր կանխատեսման։ Չեն կարող կանխատեսել, որովհետեւ դրան գործոնները բազմաթիվ եւ բազմազան են, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ նավթի գները այդքան էական տատանումներ չունեն, կանգնացել են, կախված նավթի գների փոփոխության հետ կփոփոխվեն նաեւ ազդեցությունը մեր շուկաներում գործող նավթամթերքի վրա։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում կարծիքահաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 19:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբոր Քոյանին։ Քաշաթաղի շրջանի երիտասարդի միջնակարգ դպրոցը կոչվում է Հայաստանի անդրադեպչության երկրապահ կամավորականների միության վարչական նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանի անունով։ Դպրոցի 11-12-րդ միացյալ դասարաններում սովորում են 5 աշակերտ։ Մանկխորի առաջարկով այս դասարանը շրջվարչակազմի որոշմամբ կոչվել է Հայկ Ուսան երգահան Ուսան Այկազունու Կակիկ Նազարյանի անունով։ Դասարանի բացման արարողությանը ներկայեր Ուսանը։ Դպրոցի միջանցքում կայացավ թերեկույթ։ Սկզբում կատարելով Ուսանի Գետաշեն երգը, ներկաներում ելույթով ողջունեցին աշակերտները, ընթերցեցին հայ մեծերի բանաստեղծությունների։ Ներկայացրեցին նաև հայկազունու կենսագրությունը։ Ծնվել 1981 թվականի ապրիլի 20-ին Արտաշատ քաղաքում։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ է, Արցախյան պատերազմի մասնակից, երկրապահ կամավորականների միության անդամ։ Կուսանի գրած այս եւ այլ երգեր այսօր շատեր համար նվիրական գործեր է, եւ պատահական չէ, որ բանակում դրանք շատ են ընչում։ Դպրոցի տնօրեն Վարդիկ Սաֆյանը, խոսելով դասարանը հայկազուն անունով կոչելու մասին, նշեց, որ ոչ կոլեկտիվի ցանկությամբ այդ իրականանում։ Նախնիների արյան կանչով Գուսան հայկազունը մասնակցեց Արցախյան ազատագրական մարտերին եւ հենց մարտական դիրքերում էր ծնվեցին նրա ռազմահայրենասիրական երգերը, որոնք այժմ մեր ժողովրդի մշակության բաժան մասն են ու սիրված երգեր, ասաց տնօրենը։ 12-րդ դասարանի դասեկ Մելուժան Մարգարյանը կողմնակություն հայտնեց, որ հենց Գուսան հայկազունը անունով է կոչվում իր ղեկավարած դասարանը եւ նշեց, որ աշակերտներն այսուհետ ավելի պատրաստված են գալու եւ լավ են սովորելու։ Շրջապատակային աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավսյանը շնորհավորեց օրվա արդի, բարձր գնահատեց հայկազունու դերը Արցախյան գոյամարտի ժամանակ եւ այսօր ասելով. Գուսան իր երկերով հավերժ է մնալու մեր ժողովրդի պատմության մեջ, պարտանալու տեղ ունենք, որ նրա անունով է կոչվում մի դասարան։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ու պարտություն, որ արժանի դարձա իմ անունով դասարան կոչվի, ազատագրված ու շենացող այս օղում։ Նշանակում է, արել եմ ինչ-որ բան իմ ազգի ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն եմ այսօր նախաձեռնողին, ընկերոջը, դասարանի ղեկավարին, դպրոցի տնօրենությանը, համակի ղեկավար Զարթան Միքայելյանին, ազգաբնակչությանը և շրջանի ղեկավարությանը, ասաց Գուսանը կատարելով նոր երգերից, «Լավագույն տղերքը դուք եք»։ Երգը նվիրված է բոլոր նրանց, ովքեր չեն հեռացել հայրենիքից, մնացել են և ազգի շահը բարձր են տասում անձնականից։ Խոսելով իր ստեղծագործության մասին ասաց, որ Արցախյան շարժումը Գագիկ Նազարյանին դարձրեց Գուսան երգահան։ Հայեր միացեքը ծնվեց 88-ի սկզբին և դարձավ ժողովրդի ոգեշնչող երգ։ Գետաշենը գրվեց այն ժամանակ, երբ Գագիկը Չոկատի կազմում Գետաշեն ասաց։ Իսկ 92-ի այն տասնապալի օրերին, երբ թվում էր Արցախը դատարկում է, Գուսանը գրեց հպարտ գնացեքը, որը ոգի տվեց պատերազմ մեկնող մեծ տղաներին, նաև կռվի ժամանակ։ Դասարանի կարմիր ճապավենը կտրեցին շրջապարտական աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավսյանը և Գուսանը։ Տերևույթին ներկա էին նաև շրջապարտական աշխատակիցներ, հարևան համայնքների ղեկավարներ, դպրոցների տնօրեններ, հյուրեր։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյաններ։ Հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող և քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուր և պատվական խաչիվդ կողմի պահության, հրկյա հերևելի և աներևույթ ճշնամուն, արժանավորյա գործիան փառավորե, հսկես անթոր և ընդսրտող քույր, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա կպատմի Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի միջնակարգ դպրոցի մասին։ Մարտակերտի շրջանի Հաթերքի գյուղի միջնակարգ դպրոցում մոտ 300 աշակերտ է սովորում։ Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Գոհար Բեգլարյանի խոսքով տարեստարի աշակերտների թվի զգալի աճ է նկատվում։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում 287 էր, այս տարի 10-ով ավելացել է։ Եվ ամեն տարի դա շարունակվում։ Դպրոցի հարուստ պատմության ու հաջողության հասած շրջանավարտների մասին պատմում է Գոհար Բեգլարյանը։ Դպրոցը արդեն տվել է 78-րդ շրջանավարտները, ասելքուսի շատ հին պատմություն ունի, և իր պատմության ընթացքում մեր դպրոցը բավականին մեծ հաջողություններ ունեցել է, միշտ Հաթերքի դպրոցի անունը բարձր հնչել և հանրապետությունում, և հանրապետությունից դուրս, տվել են գիտնականներ, տվել են դոցենտներ, պրոֆեսորներ, ունենք բժիշկներ, այնպես որ մեր դպրոցը բավականին հարուստ պատմություն ունի, այսօր էլ դպրոցը աշխատում է իր բոլոր աշխատանքներ կատարել արժանապատվորեն, ավան ներդնել մեր երկրի պատմության մեջ։ Կարծում եմ, որ դա մեզ մասամբ հաջողվում է, ունի մանկավարժական կուռ կոլեկտիվ, բավականին համերաշխել մեր ուսուցիչները, յուրաքանչյուրը աշխատում է իր կարողացածին չափ ավան ներդնել երեխաների դաստիարակության գործում, մեր երեխաները ընդունում են համալսարաններ, միայն այն փաստը, որ անցյալ տարվա 13 շրջանավարտից 12-ը ընդունվել են տարբեր համալսարաններ, ունենք բժշկականի ուսանող, ունենք տնտեսագիտական ուսանողներ տարբեր մասնագիտություններով և մեկն էլ ընդունվել են բժշկական տեխնիկում։ Ուզում եմ ասել, որ ուսումնառության գործը մեր դպրոցում արդեն բավականին բարձր հիմքերի վրա է։ Ամեն տարի մենք ունենում ենք օլիմպիական աշակերտներ, մեր աշակերտները հասնում են մինչև Երևանում կայացող օլիմպիադաները, անցյալ տարվա մեր աշակերտուհին Գրիգորյան Արշալույս հայոց լեզվից մասնակցել էր Երևանում կայացած օլիմպիադային և երրորդ տեղն է շահել։ Դպրոցը հիմնականում ապահովված է մասնագետներով։ Ներկա դրությամբ միայն մաթեմատիկայի ու երկի երիտասարդ ուսուցիչների կարիք ունեն։ Այս առարկաների ուսուցիչները վաղուց թոշակային տարիքի են։ Հարևան գյուղերից մենք չունենք մասնագետներ, մեզ պետք չեն։ Միայն այսօր մենք ունենք մաթեմատիկայի ուսուցչի կարիք։ Մեր ուսուցիչները փոթոշակառու են, երկու թոշակառու ուսուցիչ են գործում դպրոցում, մենք երկու անգամ արդեն կրկնակի մրցույթ ենք հայտարարել, բայց դեռևս չունենք մասնակից, դիմող չի եղել, ցավալի է, բայց փաստ է, որ Ղարաբաղում մաթեմատիկները շատ քիչ են։ Մեր դպրոցից էլ չեն ցանկանում մաթեմատիկայի բաժին գնալ, եթե մաթեմատիկա շատ լավ գիտեն, գնում են տնտեսագիտական մյուս ֆակուլտետները, հա։ Մեկ էլ երաժշտության ուսուցիչը արդեն բավականին տարիքով է, մեր ուսուցիչը 83 տարեկան է։ Բայց քանի որ մասնագետ ուսուցիչ չունենք, մենք այդ մարդուն այսպես փաղակշելով, սիրելով պահում ենք, որովհետև լավ է 83 տարեկան մասնագետ, քան ոչ մասնագետ 23 տարեկան։ Զրուցակիցս ասում է, որ երեխաների համար գործում են մի շարք արտադասարանական ու արտադպրոցական խմբակներ, որտեղ պատրաստում են ապագա առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցներ։ 28 ժամ արտադասարանական խմբակ ունենք։ Ունենք նաև արտադպրոցական խմբակներ։ 7 արտադպրոցական խմբակ է գործում, ունենք հմուտ ձեռքեր, թատերական խմբակ, երգի պարի խմբակ, կարուձևի խմբակ, նկարչության խմբակ։ Մեր երեխաները սիրով են հաճախում այդ խմբակներին, սիրով են մասնակցում։ Արտադասարանական խմբակներին 20 ժամի մասին, որ ասում են, մենք աշխատում ենք նման տիպի դասընթացներ կազմակերպել, ունենք և կերպարվեստի խմբակ ունենք, և կարուձևի խմբակ ունենք, և հմուտ ձեռքեր խմբակ ունենք, բայց դրան զուգընթաց ունենք նաև հայոց լեզվի խմբակ, աշխարհագրության խմբակ, և նպատակն է օլիմպիական աշակերտներ նախապատրաստել, որովհետև 45 րոպեի ընթացքում ուսուցիչը չի կարող կենտրոնանալ որևէ աշակերտի վրա և նրան նախապատրաստել օլիմպիադաների։ Եվ մենք նպատակը արմար ենք գտնում, որ այդ խմբակներից կարելի է նաև ուսուցիչներին տրամադրել խմբակներ, որպեսզի նման աշխատանքները հասցնեն կատարել։ Սպորտային խմբակներ ունենք, շախմատի արդեն կայացած խմբակ ունենք, մեր շախմատի երկու աշակերտները հասնում են Եվրոպա, այսօր նրանցից մեկը ուղևորվել է Հունաստան Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու համար։ Հայաստանի չեմպիոններ ունենք, Ղարաբաղի Հայաստանի չեմպիոններ մեր աշակերտներն են, Մանուկյան Ալեքս և Մանուկյան Սևակ, մենք նրանցով հպարտանում ենք։ Ունենք նաև ազատ ըմբշամարտի խմբակ, վոլեյբոլի խմբակ ունենք, սպորտի դպրոցից է արդեն։ Անդրադառնալով դպրոցի խնդիրներին, Գոհար Բեգլարյանը այնքան էլ լիահույս չէ, որ առաջիկայում այդ հարցերը կլուծվեն։ Այսպիսի հարցերն են, որոնք մեծ ներդրումներ են պահանջում, իսկ մենք ինչքան փնտրում ենք, ներդրումներ չենք գտնում։ մենք այդ ուղղությամբ մտածում ենք անընդհատ։ Դպրոցը չունի ջրահեռացման համակարգ։ Դպրոցի ներսում ամեն ինչ կարծես թե եւ զուգարաններ եւ մնացածը դպրոցի ներսում ամեն ինչ կա, բայց ջրահեռացում չեն կազմակերպել։ Եվ դրա հետ կապված մենք կոնկրետ խնդիրներ ունենք։ Դպրոցում չկա բուֆետ, մենք հիմա դա էլ ենք աշխատում անել, երի մոտ ապագայում բուֆետը արդեն կգործի դպրոցում։ Մեր աշակերտները ստիված են լինում ձյունին, ցեխին, անձրևին դուրս գալ հարևան խանութներից ինչ-որ բան գնել ու դա լուծելի հարց է։ Բայց այլ մյուս հարցերը, մեր սպորտզալը հիմա քանդվելու եզրին է, բավականին մեծ ճեղք է տվել, եկել են ուսումնասիրել են, տեսել են, բայց դեռևս ոչ մի դրական արդյունք չունեն դրանից։ Ջրհորդանի ջուրը հենց պատիտակ է թափվում եւ դա էլ հերաշման կարիք ունի, որը ելի ֆինանսների կտեկա բաց դպրոցը ի վիճակի չէ դա ինքնուրույն անելու եւ պետության աջակցությունն ենք ուզում։ Դու կարծում ես այդ անձրևն է արտասվում պատուհանի, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում ատիկ ատիկ, գլորվում են ու հոսում են, ապակուց թափվում են ցած, այս խոսքերը որ լսում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետք խոստովանամ կդ ափսոսանքը ուշացած, սերը քո մի հանելու էր ու բախտնիկ էր չբացված, տակուց է աշնան կատակներ տերևներն էին դնած, ծառուն դուր արտասում էր, մի աղջիկ մենակ կանգնած, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, ես հիմա նոր հասկանում եմ անցածը ետ չես բերի, այս ամենը հատուցումն էին գործածին մեղքերի, այն աղջիկը և աշունը բախտների որ կործերի, դա ջահել իմ խնդություններ, որ երբեք ինչ չների, ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում, իսկ հետո էր հեռանում է այց է տոմսն է իր թոնում, ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մեկ նրան ենք որոնում, այն ասցեն որ նա թոնում է երբեք ոչոք չի գտնում, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկնվի, և անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, ու պատուհանի լուր կարտասվի, Կարծիք հաղորդաշարն է, թերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային գորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Գվիդո Ռենին, իտալացի գեղանկարիչ, Էրնեստ Կրոսբին, ամերիկացի գրող, հասարակական գործիչ, Հովանես Աբելյանը, հայ նշանավոր դերասան, Ջորջ Մուրը, անգլիացի փիլիսոփա, Ուիլ Ռոջերսը, ամերիկացի կովբոյ, կատակերգու լրագրող, Ժոզեֆ Ռոտբլատը, բրիտանացի ֆիզիկոս, հասարակական գործիչ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ուալթեր Կրոնկայթը, ամերիկացի հեռուստահաղորդավար, Գյորգի Ֆարմանյանցը, ռուս դերասան, բալետի արտիստ, մանկավարժ, Յուրի Տեր Օսիպովը, ռուսազանցի կոմպոզիտոր, Իգոր Տալկովը, ռուս ռոք երաժիշտ, երգիչ, երգերի հեղինակ, պոետ, կինոդերասան, Սերգեյ Տրոֆիմովը, ռուս բանաստեղծ, երաժիշտ և երգիչ, Մեթյու Մաքքոնին, ամերիկացի դերասան, Դիդին, ամերիկացի ռեփեր և պրոդյուսեր, Լուիշ Ֆիգուն, պորտուգալացի ֆուտբոլիստ. Սավ մի նոր սեր, նոր տողից, նոր խոսկեր, նոր ույզեր, կեզ համար բարվեցի նոր աստղեր, որ գիտեն միշտ պայներ, դու ինձ սեր, սերդ որ ապրե նորից, թող որ ջերմանամ քո համբուրից, Գել իմ հոգին, որ պատրաստ է սիրել Վերջապես հասկացա ես իմ սեր Որ չկա կեզ նման ինձ ընկեր Հացել եմ ես տեղս ու կանչում եմ նորից կեզ Դուր ինձ սեր, սերդ որ ապրե նորից Թող որ ջերմանամ քո համբույրից Ծով աչքերդ գիտեն փոթորկել Իմ հոգին որ պատրաստ է սիրել Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 4-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։